بتاتی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر جذبہ دل میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر جذبہ دل بن جائے کچھ ایسی اس پہ بن جائے کچھ ایسی کے بنا یہ نہ بنے اس پہ بن جائے کچھ ایسی کے بنا یہ نہ بنے نکاتی ہے غم دل اس کو سنائے بوجھ وہ سر سے گرا گرائے ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے نکتہ ہی ہے غم دل اس کو سنائے عشق پر زور نہیں عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے لکھتی ہے غم دل اس کو سنائے